жғай ғане са ойла қида хадаге сабалаг шлеху аматха це ішу суна дене гай соя ца хабе заманалай ца хилах ирсе сухица Yeah.